Zane s Lunou po boku přemýšlel o tom, že tohle jsou klienti, s nimiž měl citově i rozumově největší potíže. Mladí lidé, kteří umírali při nějaké nehodě nebo nějakém nedorozumění nebo prostě protože měli smůlu. Život je hra, jejíž konec i skóre jsou známy dopředu, ale když je někdo zastaven na dráze předčasně, tak je to tragédie. Možná se trochu protivil svému úřadu, když rozmluvil té ženě sebevraždu nebo když zachránil topícího se muže či pomohl umřít těm starým lidem, ale nemohl si pomoci. Měl prostě o ty lidi určitou starost. Dala bych dolar za to, abych věděla, na co myslíš, zašeptala Luna, když projížděli středověkým čínským městem. Zane si byl jist, že každé z míst, kudy projížděli, má velkou historickou cenu a Molly je ten pravý průvodce, který jim vše dokáže dobře vysvětlit, ale najednou ho to nějak nezajímalo. Nechci, abys umřela, zašeptal. Jsi mnohem lepší žena, než jakou si zasluhuji, a jestli. I přes tu záležitost s tím démonem. Zeptala se, proč mu to stále připomíná. K čertu s démonem. Vybuchl. Přesně odtamtud přišel, souhlasila Luna. Musela jsem ti o tom říct, protože jinak by náš vztah byl založen na lži. Jsem nečistá, smrti a už nikdy čistá nebudu a chci, abys to věděl. To už jsme jednou probrali. Vykřikl Zane. Udělala si tu hroznou věc, abys pomohla svému otci, zrovna tak jako já jsem pomohl své matce. Jak tě za to mohu odsuzovat? Je jasné, že ji za to citově odsuzoval, protože se přesto nemohl přenést. Když si představil nějakého hnusného pekelného démona na jejím těle, co jste vy dva udělali tak hrozného? Zeptala se Molly. Dala své tělo démonovi, aby se naučila kouzla, která mohla pomoci jejímu otci, odpověděl Zane. A on strčil penci do přístroje v nemocnici, aby ho poškodil a jeho matka netrpěla zbytečnými bolestmi, doplnila Luna. Mám pocit, že jsou to hříchy, řekla zamyšleně Molly. Někdy holt člověk musí hřešit, aby udělal správnou věc. Kdyby mému otci pomohlo, že nějaký přístroj zničím zastrčením pence, tak bych to hned udělala, prohlásila Luna. A kdyby mé matce ušetřila bolesti moje milostná aféra s nějakou démonkou, tak bych také neváhal ani chvíli, doplnil ji Zane. Některé démonky jsou docela sexy, poznamenala Molly. Říká se, že není nad sex s démonkou. Já to tedy samozřejmě ze své zkušenosti nemohu potvrdit, dodala rychle. To zní zajímavě, podotkl Zane. Luna se trochu nadzdvihla, chytila Zanea za ucho a stáhla jeho tvář ke své. Nejdřív zkus tohle, vyzvala ho. Ten polibek byl elektrizující. Luna mu odpustila jeho předchozí poznámku a dala mu pocítit své vzrušení. Bylo to nádherné. A tady je Tours, zaslechl Zane Molly, když ukazovala na další historickou scénu, kterou zrovna projížděli. Zane neměl ani potuchu, kolik velkolepých historických scén propásl a v tu chvíli mu to bylo jedno. Zde Francouzi zastavili Maury a Evropa byla zachována Evropanům. To měli Evropani štěstí, poznamenala Luna, která odpočívala s hlavou opřenou o Zaneovu šíji. Její kameny štěstí se dotýkaly jeho kůže a on zažíval okamžiky čisté radosti. Možná to způsobovalo prostě to, že se ho dotýkala Luna. Zane z toho měl zmatek v duši. Vlastní hloupostí se připravil o ideální milostný vztah, teď se začínal rozvíjet jiný. A ten měl do měsíce zase skončit. To mohl být důvod, proč mu neoznačil kámen lásky Lunu za ideální partnerku, i když v mnoha ohledech mohla být lepší než Angelika. Zane neměl možnost Angeliku nijak poznat, proto ji soudil pouze na základě svých odhadů a očekávání, které do ní vložil. Luna byla zřejmě horší volba, protože již neměla být dost dlouho naživu. Kámen lásky se nijak nestaral o detaily, pouze se snažil označit nejlepší řešení pro co nejdelší období. To byla hlavní potíž při používání neživé magie. Příliš mnoho zůstalo nevysloveno. Zane si uvědomil, že to, že má Luna umřít, mu usnadňuje rozhodování. Celou dobu byl na pochybách, jestli smí mít smrt schůzky s živou ženou, jestli by si s ním kouzelníkovat dcera něco začala, kdyby nebyla pod vlivem kouzel a také nevěděl, jak se má chovat k někomu, kdo byl po vůli vyslanci pekla. Teď, když si uvědomil její smrtelnost, se jeho pochyby a rozpaky rozplynuly. Cokoliv mezi nimi může vzniknout, musí nastat nyní. Žádné zítra pro ně neexistuje. Mohl by ses na mě taky hned vykašlat a ušetřil by si pak truchlení, prohlásila najednou Luna. Ne, to bych si připadal jako krysa, co opouští potápějící se loď, odpověděl Zane a pak se zarazil. Jak víš, na co jsem myslel? Umím používat víc, než jenom kameny pravdy, lásky a smrti, řekla s úsměvem Luna. Správné kouzelné kameny svedou pro svého majitele ledacos, včetně čtení myšlenek druhých lidí. ale nepoužíváš teď černou magii. Lekl se Zane. Říkala si přece, že by mě to zase přivedlo k démonům, dokončila větu Luna. Neboj se, žádnou magii teď nepoužívám. Myslím, že jsem pochopila tvé duševní pochody. Jak to? Vždyť mě zase tak dobře neznáš. Opustil si svou matku, když potřebovala tvou pomoc. To je něco jiného. Zarazil se a uvažoval. Ne, možná na tom něco je. Mám na duši mnoho hříchů, ale rozhodně neopouštím lodě, které se potápějí. Jsi člověk, ve kterém se mísí dobro se zlem. Zrovna tak jako já. Jsem příliš sobecká, když chci zneužít tvou dobrotu a přistupuji k tobě tímto způsobem až teď, když jsem to neudělala už dřív. Ale vždyť si to už udělala. Nabídla si mi svoje tělo. Toho si na sobě cením nejméně. Teď ti nabízím víc. Já to beru. Tohle sobectví ještě víc zatíží moje duši. Ale od té doby, co mne opustil otec, nemohu najít ztracenou rovnováhu a nepomáhají mi v tom ani nejmocnější kouzla. Myslela jsem, že jsem na jeho smrt připravena, protože jsem věděla, že musí umřít, ale skutečnost byla daleko horší, než jsem očekávala. Odmlčela se a přemýšlela, jak pokračovat. Jeho přítomnost mi dodávala jistotu. Mohla jsem se na něho spolehnout. Teď tu není. Bez jeho opory se řítím do propasti a nevím, jak se mám s tím pocitem prázdnoty vyrovnat. Možná by ti mohl pomoci někdo jiný, kdo? Ty jsi pro mne teď nejbližší člověk. Chci si ještě užít čas, který mi zbývá, než budu muset odejít navždy. Než budu muset jít za démonem. Ten démon si na tebe dělá ještě nějaké nároky. Zeptal se Zane, kterého ta myšlenka zaskočila. Myslel jsem, že je po všem. To je. Zaživa na mne nemůže, pokud ho nezavolám. Ale až se po smrti dostanu do pekla, budu v jeho moci navždy. Vždyť přece nemusíš do pekla. Protestoval Zane. Musíš posunout svou rovnováhu ve prospěch dobra a přijdeš do nebe. Zane celý měsíc. Smutně pokývala Luna hlavou. Mám kameny, které jsou schopny měřit dobro a zlo. Jsou stejné jako máš ty. Některé jsou ovládány bílou magií, takže je mohu používat bez obav, i když mne tak dobře neposlouchají. Dobře znám své skóre. Jsem už příliš hluboko ve spárech satana. Přece musí existovat nějaký způsob, jak to změnit. Můžeš ještě vykonat mnoho dobrého. Přispívat na dobročinné účely, začít žít čistě křesťanským životem. Zavrtěla hlavou. Co to plácáš? Vždyť víš, smrti, lépe než kdokoliv jiný, že dobro vykonané čistě ze zištných důvodů se do dobrých skutků nezapočítává. Musela bych napravit své hříchy ještě předtím, než jsem se dozvěděla, že mám umřít. Teď je už na všechno příliš pozdě. Co? Jak máš umřít? Zeptal se Zane a bál se odpovědi. Nevím. Nejsem nemocná a ani mi není souzeno zemřít při nějakém neštěstí. Možná mě někdo zabije. Možná ne, když ti pomohu, zahuhlal Zane odhodlaně. Rozhodl se, že jakmile se rozloučí s Lunou, půjde do očistce a podívá se na patřičné záznamy. Kdyby se mu podařilo zjistit, kdo ji má zabít, mohl by se pokusit to nějak překazit. Už ze své zkušenosti věděl, že určený okamžik smrti není stoprocentně daný. Však už ho sám několikrát změnil. Možná by stačilo, kdyby Luna v inkriminovaný okamžik zůstala doma. Pearl Harbor. Oznámila Molly. Podívejte se na ta letadla. Drží obránce i s jejich kouzly pěkně v šachu. To byl okamžik, který rozhodl o účasti Spojených států amerických ve druhé světové válce. Zane si nemohl vzpomenout, jak se jejich vozík dostal přes Pacifik až na ten ostrůvek, ale bylo mu jasné, že se musí jednat o nějaké speciální vozítko duchů a ne o normální dopravní prostředek podléhající fyzikálním zákonům. Vozík už zamířil k nové scéně. Tady jsme na místě, kde vybuchne první atomová bomba a tím začne třetí světová válka, oznámila Molly se zjevnou libostí v hlase. To pak bude duchů. Na to vemte jet. Měli pocit, jako by se dívali rovnou do nitra slunce a všude kolem bylo oslepující světlo. Třetí světová válka. Podivila se Luna. Ale vždyť ta zatím nebyla. My duchové nejsme tak omezení časem jako vy, živé bytosti, vysvětlovala Molly. My vidíme všechno. Kdy má ta třetí světová válka začít? Zeptal se poněkud s obavou v hlase Zane. To by ses musel zeptat Marta. Ten na tom už pracuje pěkně dlouho. Je to jeho hlavní úkol. Myslím, že ten čas není ještě přesně určen, protože se nesmrtelné mocnosti nemohou shodnout. Satan chce, aby válka začala v momentě, kdy bude rovnováha v duších posunuta ve prospěch sil zla. Bůh se snaží tomu zabránit. V současné době je rovnováha někde uprostřed, takže nelze jednoznačně říct, kam by duše žijící populace směřovaly, kdyby byly uvolněny z těl v tomto okamžiku. To je také důvod, proč se nikdo nechce zahrávat s poslední válkou lidstva. Jakmile se ale rovnováha přikloní významněji na jakoukoliv stranu, svět je v rovnováze jako každá jednotlivá duše. Podivil se Zane. To je teda něco. To je všechno, co Boha nebo Satana na světě zajímá. Vyptávala se Luna. Kdo získá většinu duší, až to skončí, tak se to aspoň jeví nám, odpověděla Molly. Můžeme se samozřejmě mýlit, protože jsme jenom duchové, kteří nevidí nesmrtelným do jejich pohnutek. Jisté je, že kdo má víc duší, má větší moc. Duše jsou jediná hodnota ve světě, kam zlato nemá přístup. To přece nemůže být pravda, vyhrkl zděšeně Zane. Možná, že Satan je skutečně schopen takového sbírání duší, ale Bůh má jistě na starosti dobro celého lidstva. Proč potom Bůh nikdy nikomu nepomůže přímo? Vyzvídala Molly. Satan má své přisluhovače všude. Dělají neplechu, rozbroje a všude cpou reklamy ve prospěch pekla. Bůh jakoby stál stranou. Bůh dodržuje smlouvu, řekla Luna. Satan podvádí. Žádné vlivy nadpřirozených sil nejsou dovoleny. Člověk se má sám dobrat svého osudu tím, jak žije podle své svobodné vůle. Když už věříš tomuhle, prohlásila Molly s přízvukem, který prozrazoval, kde žila většinu svého života, tak snad potom věříš i na víly a bludičky. Luna se ošila. To je vážná věc. Duch se zasmál. Vidíš. Budeš se snad kvůli tomu hádat. Vozík projel neviditelnou oponou a dostal se do pouťového prostředí. To tedy byla projížďka, prohlásil zdvořile Zane, i když zvláště ke konci nedával moc pozor. To byl teprve začátek. Ujišťovala je Molly a zavedla je do duchařského domu hrůzy. Ten byl skutečně hrozný, protože duchové vědí, jak vystrašit obyčejné smrtelníky, ale Luna využila tmy a dala Zaneovi takový polibek, že by probral i ducha. Zane alespoň doufal, že to byla Luna. Dostali cukrovou vatu na špejly, navštívili dinosauří zoo a snažili se vyhrát nějakou panenku tím, že chytí na skleněnou tyč proužek dýmu. To se jim samozřejmě nepovedlo, protože se kroužek vždycky rozplynul. Propluli také tunelem lásky, kde je musela Molly nechat samotné, protože loďka byla pouze pro dva. Zane byl rád, že jsou sami. Možná to bylo tím stálým hypnotickým hlukem karnevalu nebo snad tím, jak málo času jim zbývalo, nebo tím, jak byla sladká a krásná, nebo prostě z jakéhokoliv důvodu. Zane se cítil tak zamilovaný jako nikdy v životě. Pluli spolu po temné hladině, znovu se líbali a Zane věděl, že tak krásně mu ještě nikdy nebylo v přítomnosti žádné jiné ženy. Malou chvilku poté, co opustili dlouhý tunel, byla jejich projížďka u konce. Zažili toho dost. Vyndali trakař Molly Malonové z vozu a jeli zpátky do Kilvarouhu. Byla to velice podařená schůzka. Minus 8. Zelená matka. Na přístrojové desce se rozsvítilo světélko. To znamenalo, že chce Mortis něco říci smrti. Teď se pořádně drž, řekl Zane Luně. Za chvíli pojedeme na koni. Mám ráda koně, odpověděla. Zane zmáčkl knoflík a v tu chvíli seděli na hřbetu koně. Luna pěkně přitisknutá zezadu na Zanea. Co se to děje? Divil se Zane. Všechnu předchozí práci jsem dokončil, stopky jsem vypnul, takže nejbližšího klienta mohu očekávat nejdřív za několik hodin. Kůň stále nervózně ržál a mrskal ocasem. Zapni si automatického tlumočníka, zahuhlala Luna. Zane si se zjevnou nechutí nasadil překladatelský kouzelný kámen do ucha. Neměl propíchnuté ucho, takže ho nemohl nosit jako náušnici a mít ho stále zastrčený v uchu bylo značně nepohodlné. Normálně si ho Zane na celé hodiny vyndával, protože ho vůbec nenapadlo, že by ho mohl používat k hovoru s Mortisem. Příroda tě volá, ozval se mu v uchu koňský hlas. To snad může počkat, až se dostaneme domů, odpověděl Zane, který si byl vědom přítomnosti Luny a nebyl si jist, co si o tom pomyslí. Mám na mysli vtělení přírody, řekl Mortis. Ga. Říká, že tě to moc nezdrží a že bys měl vyzvednout další duši. Zosobnění přírody. Divil se Zane. Když se mnou chce mluvit, proč ke mně nepřijde jako ostatní vtělení? Ona je zelená matka, zaržál s respektem Mortis. Je vládkyní všech živých tvorů. Měl bys ji vyslyšet. Měla bych radši jít, prohlásila Luna. Nevím, které z vás zjevení je nejmocnější, ale určitě by sis neměl zahrávat s přírodou. Můžeš mne vysadit kdekoliv poblíž Kilvarouhu a nechoď do blízkosti Kilvarouhu. Varoval Mortis. Pracuj ve světě duchů. Přece nemohu nechat Lunu mezi duchy. Oponoval Zane, vem ji sebou. To bych byla ráda, poznamenala Luna. Bylo by to možné. Udělám to tak jako tak, rozhodl Zane. Nenechám tě bez ochrany na nějakém podezřelém místě. Zapnul stopky. Ukazovali 9 minut. Pomocí drahoka mu určil směr, kde je jeho další klient. Otočil hřebce tím směrem a pobídl ho, odvez nás tam. Kůň se vznesl z místa, kde se konal karneval a proletěl mraky. Vesmír se zdál na dosah. O, to je krása. Zajíkala se vzrušením Luna a pevně se držela za Nea. Najednou Mortis přistál ve velkém tanečním sále v San Diego. Na stěnách visely krásné obrazy a podlaha byla zdobena stříbrem. Vůbec to tam nevypadalo jako na místě, které má za několik okamžiků navštívit smrt. Tak takhle tedy vypadá tvoje práce, šeptala Luna. To se ti přece musí líbit. Jak kdy, povzdechl si Zane. Většinou to není žádná krása. Slezli z koně a Mortis ustoupil do pozadí. Nikdo si nevšiml, že tam byl kůň, protože byl Mortis proti zvědavým pohledům chráněn svým vlastním kouzlem. Stopky ukazovaly, že zbývají ještě 4 minuty. Zane došel na místo, které mu označil drahokam. Nacházelo se uprostřed tanečního parketu, kde se pohybovaly různé taneční páry. Nebyl schopen určit, kdo bude na inkriminovaném místě v okamžiku určeném stopkami.